السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الناس، هل نحن صالحون؟ سؤال ني سؤالي ندوزان كتك إيمان ونجيوليز كتك نفسياك إنويوليز نفسيان وميمي na vile vile nakuuliza wewe, je, wewe ni miongoni mwa waja wa Allah wema? Wewe ni mwema? Ni mwema katika nafsi yako? Ni mwema katika akwali zako na amali zako? Allahu tabaraka wa taala alipowatuma mitume wake na manabii, aliwanasibisha na kheri na wema na salah. Qala subhana wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar inna akhlasnahum bi khalisatin dhikra ad-dar wa innahum indana lamina al-mustafayn al-akhyar. Mkumbuke waja wetu Ibrahim, Nabi Ibrahim alayhi salam, na vile vile mtoto wake Ishaq, na vile vile mjukuu wake Yaqub. Hao ulil aidi wal absar, Allah tabaraka wa taala anawarudisha katika sifa ambayo anaipenda yeye, wenye nguvu katika alilm, katika da'wa, katika khairi, katika wema. Inna akhlasnahum bi khalisatin dhikra ad-dar, hakika sisi tuliwachagua hao ni kwa ajili ya nini? Allah subhanahu wa ta'ala yuwachagua hao anbiya, hao mitume, ni kwa sababu walikuwa wakijikumbusha daiman, mara kwa mara wanaikumbuka al-akhira. Inna akhlasnahum bi khalisatin dhikra ad-dar, wanaikumbuka al-akhira. Wa innahum indana, na hakika hao waliotajwa kwetu sisi, la minal mustafain, ni miongoni waliochaguliwa. Kwa nini? Al-akhyar, kwa sababu ni waja wema, ni watu wa kheri. Ili tufahamu sote, tuelewe kwamba Allah subhanahu wa ta'ala laysa bainahu wa baina khalqihi sila au nasab, hakuna baina ya Allah na baina ya viumbe wake hakuna uhusiano, wala hakuna nasab illa bittaqwa, isipokuwa kwa ucha Mungu, isipokuwa kwa wema, isipokuwa kwa salah. Kwa kadri ya wema wako na salah yako na khairi yako unakuwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala, wal aksu, na kinyume chake. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala hata angalia adhimu ismik wala jismik wala shaklik wala nasabik ولا حسبك ولا أصلك ولا فصلك ولا مالك حتى angalia hivi vyote asili yako utukufu wa jina lako utukufu wa shakli yako mwili wako kabila lako mali yako wewe umetokea wapi la Allah subhanahu wa ta'ala anaangalia sehemu mbili qala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam inna Allah hakika ya Allah mtukufu la yanzuru ila suwarikum haangalii shakli zenu wala ila ajsamikum wala haangalii miili yenu walakin yanzuru ila qulubikum lakini al-bari subhanahu wa ta'ala anaangalia nyoyo zenu wa a'malikum na vile vile anatizama matendo yenu wa hiyo ndugu yangu katika imani kun salihan fi qalbik kun salihan fi amalik malipo yake ni makubwa ukiwa mwema katika moyo wako kabla ya matendo yako na ukiwa mwema katika matendo yako Allah subhanahu wa ta'ala atakulipa malipo makubwa qala subhanahu wa ta'ala walladhina amanu wa amilu ssalihat lanudkhilannahum fi ssalihin wale walioamini na wakatenda matendo mema tutawaingiza aljanna tutawaingiza katika pepo katika waja wema pamoja na waja wema walladhina amanu wa amilu ssalihat lanudkhilannahum fi ssalihin wallahi alazim hakuna mtu yote anayemcha Allah subhanahu wa ta'ala na kumwogopa Mola subhanahu wa ta'ala fi sirri baina yake na baina ya Mola wake subhanahu wa ta'ala isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala atadhihirisha wema katika matendo yake katika akhlaqi zake katika amali zake katika maisha yake katika lugha yake harakati zake zote lillah analala lillah anaamka kwa ajili yake anazungumza lillah ananyamaza kwa ajili yake akifurahi anafurahi lillah akikasirika anakasirika lillah nafsi yake haina hadhi katika hivi vyote kwa sababu inafanyika lillah ndugu zangu katika imani hao waja wema ni mushi wao aljanna na hao waja wema na wema zina dalili zake na zina alama zake alama zake tunasema kwanza inaanza as-salahu fil qalb mema unaanza katika moyo wako alafu unaanza kudhihirika katika matendo yako sasa Allah subhanahu wa ta'ala alipowataja ahli aljanna na watu wa pepo anasema subhanahu wa ta'ala wa uzlifat aljannatu lilmuttaqin ghayra ba'id wa uzlifat aljannatu lilmuttaqin ghayra ba'id hadha ma tu'aduna likulli awabin hafiz man khashiya arrahman بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود ازلفت الجنه imewekwa karibu nao aljanna pepo ya Allah zawadi yake na malipo yake imesogezwa lilmuttaqin uzlifat aljannatu lilmuttaqin ghayra ba'id wa sababu hiyo pepo katika siku ya kiyama na siku ya kiyama haiko mbali na lilmuttaqin haiko mbali iko karibu هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ هايو أو هايا من يواهديوا نكواجيل كل أواب كل مينجي وكريجيك الله صفة الصالحين صفة وجويمة ونكون ونكريجيك دائما مارك مارك الله سبحانه وتعالى نوين يكتوب وين يكجشوشا هذا ما توعدون لكل أواب رجاع مينجي وكوريجيا مينجي وكفني استغفار مينجي وكتوبك ومولواك سبحانه وتعالى بلا يكوانجلي ينناني جلا يكجنغاني أنا نفسجاني كتك يمي لكل أواب حفيظ أنا مهفاذ الله كتك مويواك كتك ماتوياك كتك مسكيوياك katika ulimi wake katika mikono yake katika miguu yake katika maisha yake yote kwa ujumla hafidh aljanna lilhafidhin hadha ma tu'aduna likulli awabin hafidh man khashiya arrahman bilghaybi man khafa allaha katika sirri yake baina yake na baina ya Allah, baina yake na baina ya Mola wake. Hakuna kuangalia waja, hakuna kuangalia wanadamu, yeye na Mola wake. Man khashiya ar-Rahman, atakayemcha ar-Rahman, atakayemogopa Allah subhanahu wa ta'ala, bilghaib wajaa biqalbin munib, ukiwafikishwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika hizi sifa mbili, kumcha Allah subhanahu wa ta'ala katika siri yako na vile vile, jaa biqalbin munib, anakuja kwa moyo uliosalimika, ulionyenyekea, uliojaa khaufu na khashya na rahba kutokana na Allah subhanahu wa ta'ala. Wajaa biqalbin munib, ataingia pepo ya Allah bisalam. Ja'alana Allah min ahli aljanna, Allah turuzuku kuingia katika pepo yake kwa salam, kwa amani, na atuwafikisha katika hizo sifa. Ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala anatusisitiza katika aya mbalimbali na anatufundisha katika sehemu mbalimbali fil Qur'an, na mtume wake Muhammad alayhi salatu wassalam anatuelekeza katika hadithi mbalimbali na katika mawaidha mbalimbali, ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anakujali utakapokuwa karibu naye. Hadhi yako mbele Allah subhanahu wa ta'ala, moyo wako ukiwa msafi na matendo yako yakiwa ni mazuri, fa anta min ahli Allah, wewe ni katika watu wake subhanahu wa ta'ala. Na vile vile katika khususiyati Allah, wale ambao wako karibu na Allah subhanahu wa ta'ala, wewe ni miongoni mwa ahli Allah wa hasa, kama la utakuwa mbali. Hakuna haja ya kujidanganya, nakdhibu ala Allah wa nakdhibu ala anfusina, tusijidanganye sana. Wallahi alazim, tukisoma sera za waja wema waliotangulia na wale salihin ambao Allah wa ta'ala anawataja katika Al-Qur'an, anawatajia maandalizi yao, ukisoma sera zao utajiangalia wewe ni nani. Wewe unajidanganya, wewe mimi sote hatukusawa. Sasa kuna haja ya kuzidisha istighfar na kutubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ili atulipe malipo mazuri. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia fil Qur'an, wabashiril mukhbitin, wape bishara, habari njema almukhbitin, wanyenyekevu wacha Mungu, alladhina, ni wale ambao idha dhukira Allah, anapotajwa Allah, wajilat qulubuhum, hutetemeka nyoyo zao, zinapata hofu, wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana, na wanaposomewa, zinaposomwa kwao aya zake, zadatuhum imana, zinazidisha imani, wa ala rabbihim yatawakkalun, na kwa mola wao ni wenye kumtegemea, alladhina yuqimuna as-sala, ni wale ambao wanasimamisha sala, wa mimma razaqnahum yunfiqun, na katika vile tulivyowapa wanatoa, fi sabili, kwa ajili yake. Kadhalik, ndugu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, walladhina amanu, na wale walioamini, wa amilu salihat, na wakatenda matendo mema, lanubawi annahum min aljannati ghurafa, tutawakalisha katika maghorofa ya pepo, maghorofa ambayo tajri min tahtiha alanhar, mito inapita chini yao katika starehe ya kudumu. Ndio maana anasema subhana, khalidina fiha, watakae humu milele, ni'ma ajru alamilin, ni mwema ujira wa watendao wema, ni mwema ulioje ujira wa watendao wema au watendao mema, Allah subhanahu wa ta'ala atawalipa malipo mema. Sasa kuna haja ya kujihisabu, kuna haja ya kuangalia wewe ni nani, wewe ni nani. Usihadaike na watu wanapokuangalia wewe, angalia wewe ni nani mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi alazim, itakuwa ni khere katika nafsi yako, na vile vile ni khere juu ya matendo yako. Angalia, الإتاج الإمام محب الدين الطبري أحمد بن محمد أحمد بن عبد الله كتك كتاب شاكه الرياض النظرة في مناقب العشرة عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنا سمليكم بزيد بن ثابت رضي الله عنه سكموجا قال رأيت على عمر عمر خليفة المسلمين ينقوز الإسلام نمت وفيل بعد محمد صلى الله عليه وسلم وإنجيك التفيف يا الله أنا كانزو عليه مرقعة فيها 17 رقعة فراك كمنا سابة كيشا كسيمة وعليه قربة ماء وهو يتخلل بين الناس أمبيبا متونجي وماجي خليفة المسلمين أمبيبا متونجي وماجي أنا تنبيه سوكوني بين يواتو أنا بيت بين يهو بين يهاو كيش أنا ينجي بين يهاو كيش أنا بيت بين يهاو من أهل الجنة مبشر بالجنة عمر محمد صلى الله عليه وسلم المبشرية وبيبو يا الله أمن بيبا متونجي مين من ويوي hatuwezi mmoja wetu akabeba godoro kutoka hapa mpaka Kariakoo aibu kubwa hawezi Said ibn Thabit alipomwona Umar katika ile hali qala fansaraftu bakia nikaondoka kuelekea nyumbani kwangu katika hali ya kulia thumma utu fi tariqi kisha nikarudi katika njia yangu fa idha Umar nikamwona Umar radhiallahu anhu tena anatembea katika ile hali qirba mtungi wake faqultu ya amir almu'minin nikasema ewe kiongozi wa waumini kabla hajasema zaid ibn thabit chochote umar akamwambia la tatakallam usizungumze wa aqulu nyamaza utasema na mimi nitakujibu kisha anasema zaid fasirtu ma'ahu nikatembea pamoja na Umar hata sabaha fi baiti ajuzin mpaka ule mtungi akamwaga katika nyumba ya bibi mmoja qala thumma udna ila manzilihi kisha tukarudi nyumbani kwa Umar faqultu lahu fi dhalik nikamwambia ya Umar katika lile swala kana kwamba anamwambia anta amirul mu'minin kiongozi wa waumini vidole vyote vinaelekea kwako shingu za watu wote chini amri yako na mamlaka yako angalia Umar al-khaif al-muttaqi ambaye anamuogopa Allah kweli kuliko sisi anaincha Allah kweli kuliko sisi akamwambia innahu habarani ba'da mudhika hakika baada ya kuondoka kwako wewe walinijia watu wawili rasulur rum ni mjumbe kutoka rum ورسول فارس نمجوم بكتك فارس فقالوا وكان ينبيه لله درك يا عمر لله درك ما نياك لله درك نخير ياكو يا ايوي عمر نما تندو يا اليوج كواكو ايوي عمر ولفن يا خير اليوج يا عمر ونمسيف جو يا ما تندو ياك كيش وكم ينبيه قد اجتمع الناس على علمك watu wote wamekusanyika wakakukubali wewe ewe Umar katika ilmu yako wa ala fadlika na katika ubora wako wa ala adlika na juu ya uadilifu wako anasema Umar kumwambia Zaid ibn Thabit falamma dhahabu falamma kharaju min indi walipotoka kutoka kwangu mimi hao waliotumwa na wafalme wa duniani wawili Faris Ar-Rum mfalme wa Rum na mfalme wa Faris wabituma ujumbe baada ya kuondoka wajumbe tadakhalani ma yatadakhalu albashar imeingia katika nafsi yangu yale yanayoingia katika nafsi za wanadamu yani wewe masha nikalia wewe ni nani mpaka hao wanakuambia wewe una daraja kubwa wewe ni katika hadhi kubwa na kadhalika na mifano hiyo lugha qala faqumtu nikainuka fafaaltu binafsi ma faaltu nikaifanya ile amal juu ya nafsi yangu kwa ajili ya kujishusha. Lillah, aljanna ghalia, pepo ya Allah si jambo jepesi, lazima uwe shadid qawi juu ya nafsi yako, makosa yako, udhaifu wako. Biidhnillah, Allah subhanahu wa ta'ala atakupandisha daraja kubwa bila hivi. Wallahi Al-Bari tabarak wa ta'ala anatuambia fil Qur'an, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Amefaulu yule ambaye ataisafisha, ataitakasa, ataitakasa nafsi yake, na amepata hasara yule aliyezamisha nafsi yake katika uovu, waliyadhu billah. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, angalieni, huu ni mfano, ni miongoni mwa mifano mingi sana. Mfano mwingine, na nafunga khutba yangu ya kwanza, alitaja al-Imam Ali ibn Hibatullah Abu al-Qasim anayejulikana ibn Asakir katika kitabu chake adhim Tarikhu Dimashq, anasema lamma waliya Umar ibn Abd al-Aziz, alipushika utawala Umar ibn Abd al-Aziz khalifa, kiongozi katika viongozi wa Uislamu na mcha Mungu pamoja na ukhalifa wake, alitoka siku moja kutembea usiku kuangalia hali za raia, matatizo yao, mahitaji yao. Yeye na askari mmoja anamlinda, wakaingia msikitini. Qala fi dhulmatin marra bi rajulin fa'athira bihi, kuna baadhi ya watu wanalala msikitini, akapita kuna mtu mmoja amelala, akajikwaa kwa yule mtu, akashtuka yule mtu, farafa ra'sahu ilayhi, yule mtu akamwangalia Umar ibn Abd al-Aziz al-Khalifa ar-Rashid, na akamwambia ama jununun anta, wani mwenda wazimu? Anamwambia al-Khalifa, ama jununun anta, wani majnun, wani mwenda wazimu, huna akili? Qala la, hapana. Fahamma bihi al-harasi, al-harasi yule askari akapanik na akataka kumpiga, akataka kumwadhibu. Qala mah, hapana, mwachie, mwache. Innama saalani, hakika yeye aliniuliza mimi, ama jununun anta, wani mwenda wazimu? Fakultu la, nikasema hapana. Thumma walla fi sabiki, kaendelea katika safari yake. Si bure, si hivi hivi. Dakhala alislamu fi qulubihim, na uislam umewaathir katika hata anfasi zao, pumzi zao, akhlaqi zao, a'mali zao, maisha yao kwa ujumla. Wakawa wanaishi lillah na wanataka kukufa lillah, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala alisema fi al-Qur'an, was-sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar wal-ladhina ittaba'uuhum bi-ihsan, wal-ladhina walatangulia katika muhajirin, na vile vile katika ansar, na watakakuja baada yao katika wema. Radiyallahu anhum, radiyallahu anhum. Ukitaka radhi za Allah, soma sira zao, alafu shusha sira zao juu ya maisha yako na uhai wako, au utaendelea kujidanganya. Asalu Allah al-Ali al-Azim bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yahdiyana sawa as-sabil, an yaj'alana hudatan muhtadin ghayra balin wala mudillin, innahu waliyu dhalika al-qadiru alayhi. الحمد لله حق الحمد وأوفاه، والصلاة والسلام على عبده ورسوله ومصطفاه نبينا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته واتبع أثره واقتفاه إلى يوم الدين. أما بعد، نكزنك كإيمان، والله العظيم هتتفولوا na hatutapata khalas na kusalimika mbele ya Mola wetu subhanahu wa ta'ala, kama alivyotuambia fil Qur'an na kama alivyoapa subhanahu wa ta'ala, wal asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا والعصر مُمْبَاجِ سبحانه وتعالى نعافة كم بويوة وكتك خسارة أنا أفعى ليكوم بكم بويوة وكتك خسارة والله لا يكذب والله لا يخلف الميعاد حسمي وانق ولا هفنج يا هادي كم بسيسي تكتك خسارة إلا الذين آمنوا إسبقوا والي والي ومؤميني وكويني وكمؤميني نوقفني أميما كما لبقني محمد صلى الله عليه وسلم نكام ولفني وجوام ولتنقلية نديومانا الله سبحانه وتعالى لموتاجك وخيري أمي وتاجك وويما نالتاجك تكسهم بالي بالي فنبا هذه أعمال هذه فتكاني إلا بمجاهدة نكام هتويزا كشندانا نفسيا جويا كتوبا مباقا كواكي na tughyan yake katika hatari sana, lazima tuogope sana, lazima tuwe makini sana. Sisi sote tunafahamu ya kwamba hii dunia ni sehemu ya kupita. Wallahi majina hayatakusaidia, mali haitakusaidia, vidole vya watu havitakusaidia, nafasi ulionayo katika hii dunia haitakusaidia. Inama itakusaidia al-Khaliq subhanahu wa ta'ala utakapofika kwake biqalbin salim. Allah subhanahu wa ta'ala bimtaja Nabi Ibrahim na dua yake qala wala tukhzini yawma yub'athun. Ibrahim alayhi salam anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala simfidhishe, asimtupe, asimwache bila kupata msaada na nusra na yeye Nabi Ibrahim. Na Allah subhanahu wa ta'ala namsifu, inna Ibrahim kana umma qanitan lillahi hanifan qanitan. Anamsifu katika ucha Mungu wake na katika ibada zake, na yeye anasema la tukhzini yawma yub'athun yawma la yanfa'u malun wala banun, siku ambayo haitasaidia nafsi wala watoto, illa law yawma la yanfa'u malun hayta saydiya mali wala watoto illa man ata Allah biqalbin salim. Allah subhanahu wa ta'ala anangalia sana katika nyoyo zetu. Ukitaka kujua kwamba moyo wako uko vizuri, basi katika unapomkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala unarudi kwake. Tusome sira za waja wema waliotangulia, madrasa, chuo, tutajitengeneza vizuri na tutajisafisha na matatizo yetu na makosa mengi ambayo ni ghafla yetu na ujahili wetu unafunika mpaka tunakuwa katika ghafla nzito sana, bila ya kurudi kusoma sera za hao ambao wametangulia kabla yetu, wallahi hatutafika wala hatutapita katika njia yao. Subhanallah, عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنا سماما تموجة هنيت عيينة بن حصن أنا منبيع ايوة عمر ويوة ونبو هكوم لا تحكم بالعدل نو نبو توى هتوى بالجزل يعني هتوى وتواجه لكم زوري. فغضب عمر غضب كالي غضب يمتوالى فقال له موجة كما صحابة kwa sababu yule alikuwa ni Arabi, ni mtu bedui amekutoka sehemu mbali, hajui nafasi za hao masahaba na vile vile hajui nafasi ya mtawala, na ghadhabu yake akamwambia, ya amira almu'minin inna Allah, hakika Allah mtukufu, wal hadith fi sahih al-Bukhari an ibn Abbas radiyallahu anhu anasema, ya amira almu'minin, ewe kiongozi wa waumini, inna Allah, hakika Allah mtukufu alimwambia mtume wake Muhammad صلى الله عليه وسلم, خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو تنقولي ذا سماها وأمر بالعرف نوامريشك وخيرك وميمة وويمة نوابوزها ومجاهل. بالي بالي عمر رضي الله عنه الاستماما بالي قولي الله غضب ياكي من شوك لله وسبابه كان قوانبا هاواتو الله تبارك وتعالى aliwaleta hao dunia hapa duniani kwa ajili ya pepo yake. Alisimama katika kauli ya Allah. Qala Ibn Abbas radiyallahu anhu wa kana waqafan inda kitabillah. Alikuwa Umar anaposomewa kauli ya Allah anasimama hapo hapo, hazidishi zaidi ya kauli ya Allah, anatulia. Khawfan min Allah, khashyatan lillah, rahbatan min Allah. Allah subhanahu wa ta'ala amejaa katika nyoyo zao, ndio maana vitu vyao vyote lillah, kila kitu kwao ni lillah. Akikasirika lillah, na akifurahi lillah, akiudhiwa anakasirika lillah. Kwa ajili ya nafsi yake anaishusha hadhi yake chini kwa ajili ya Allah. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya rabb alalamin ya dhal jalali wal ikram, aslih aqibatana fi al-umur kulliha wa ajirna min khizy ad-dunya wa adhab al-akhirah. Allahumma aslihna fi anfusina, Allahumma aslihna, aslih lana qulubana, Allahumma aslih lana a'malana, Allahumma ij'alna hudatan muhtadin ghayra dallin ولا مضلين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.